Kumulacja rewelacja! Do wygrania aż 25 milionów złotych! Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie! W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Minęła 14, serwis Trójki przedstawi Agnieszka Drozd. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego z 11 lutego. Do 12 wzrosła liczba ofiar izraelskich nalotów na Liban ostatniej nocy. W ciągu zaledwie 2 tygodni policja zatrzymała ponad 500 kierowców, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km poza terenem zabudowanym. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowała do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego z 11 lutego. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński wyjaśnił, że w posiedzeniu Rady brała udział osoba, która nie miała dostępu do informacji niejawnych. Jedna osoba, oczywiście pan Sławomir Cęckiewicz, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, nie ma takiego dostępu. Próbowano zrobić taką figurę akrobatyczną, że jednorazowo temu panu ktoś miał wydać takie pozwolenie uczestniczenia w spotkaniu o charakterze niejawnym. Zgodę na dostęp do informacji niejawnych cofnięto Cęckiewiczowi w 2024 roku za doprowadzenie do ujawnienia rok wcześniej dokumentów planowania operacyjnego oznaczonymi klauzulami tajne i ściśle tajne, a dotyczących planów Warta. Zderzenie tramwajów na warszawskiej Ochocie. 8 osób zostało poszkodowanych, 3 z nich trafiły do szpitala, reszta została opatrzona na miejscu, mówi młodszy aspirant Jakub Filipiak z Komendy Stołecznej Policji. O godzinie 11 otrzymaliśmy zgłoszenie o zderzeniu, w którym brały udział 2 tramwaje linii 1 oraz 9. Do zderzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Grujeckiej z Niemcewicza. Oba tramwaje poruszały się w kierunku placu Narutowicza. Tramwaj linii 9 najechał na tył tramwaju numer 1, który stał na czerwonym świetle. Obaj motorniczy byli trzeźwi. Ruch tramwajowy został już wznowiony. Do 12 zabitych i 41 rannych wzrosła liczba ofiar izraelskich nalotów na Liban ostatniej nocy. Nad ranem pociski uderzyły w wieżowce mieszkalne w centrum stolicy Libanu. Wczoraj późnym wieczorem izraelskie władze nakazały ewakuację mieszkańców 60-tysięcznego Tyru i 80-tysięcznego Sydonu. Wezwanie do ewakuacji z terenu, który ma zostać zaatakowany przez izraelską armię, objęło także wioski palestyńskie. W każdej z nich mieszka od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy ludzi. Większość z nich przez ostatnią noc usiłowała w panice uciec na północ, a w okolicy stworzył się ogromny korek. Według danych władz Libanu od 2 marca, gdy rozpoczęła się wojna Izraela z Hezbollahem, ponad 1 milion ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Liczba uchodźców codziennie się zwiększa, bo kolejne obszary są zagrożone atakami. Choć w schroniskach podlegających libańskiemu Ministerstwu Pomocy Społecznej oficjalnie nie ma ograniczeń narodowościowych, w pierwszej kolejności przyjmowani są tam Libańczycy. Palestyńczykom i Syryjczykom oraz migrantom zarobkowym z Afryki i Azji trudno jest znaleźć schronienie w takim miejscu. Dla Polskiego Radia z Bejrutu Milena Rashid Shehab. Policja złapała już ponad 500 kierowców, którzy przekroczyli prędkość o ponad 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. Od 3 marca obowiązują nowe przepisy, przypomina podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Grozi mandat w wysokości 1500 zł. Przy kolejnym takim wykroczeniu są to warunki recydywy, więc grzywna wzrasta do 3000. Do tego dopisywanych do konta kierowcy jest 13 punktów karnych, a największą dolegliwością jest zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy. A policjant przypomina, że nowe przepisy dotyczą także dróg jednojezdniowych, dwukierunkowych poza terenem zabudowanym. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce zniechęcić niedźwiedzie do zbliżania się do domów ludzi. Program jest realizowany tam, gdzie najwięcej jest osobników niedźwiedzia brunatnego, czyli w województwach małopolskim i podkarpackim, mówi Katarzyna Karpa-Świderek z Funduszu Ochrony Środowiska. Po pierwsze, musimy sprawić, żeby niedźwiedzie nie miały po co przychodzić do ludzkich siedzib, czyli zabezpieczyć odpady, do których zwierzęta przychodzą. Gminy dostaną bardzo wiele takich antyniedźwiedziowych koszy na śmieci. Powstanie też grupa interwencyjna, której zadaniem będzie lokalizowanie misiów. Chcemy też edukować mieszkańców i turystów i jeszcze będziemy próbowali zwiększyć bazę pokarmową niedźwiedzia. Będą nasadzenia drzew i krzewów rodzimych, na których zwierzęta będą mogły się po prostu pożywić. Program finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma być prowadzony do 2029 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Myślę, że chyba nie trzeba przedstawiać tego artysty, ale tak gwoli ścisłości dodajmy, że to Dawid Podsiadło, który rozpoczął drugą godzinę naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357. Nie bez kozery po tę piosenkę sięgamy. Rozmawialiśmy o niej przed momentem. Jest z nami Bartek Walczuk, który odwiedził nas dziś w Trójce. Rozmawialiśmy o sytuacji właśnie Dawida Podsiadło i całej komunikacji wizualnej związanej z jego płytami, komunikacji wizualnej, którą się zajmujesz zawodowo. No i też wspomnieliśmy enigmatycznie na końcu, że teraz współpraca z kolejnym artystą z tego grona bardzo popularnych, alternatywnych, popowych, jak zwał, tak zwał, tak polskich artystów się kroi. To oczywiście Mrozu, który z kolei na koniec pierwszej godziny się pojawił u nas z jednym ze swoich nowych singli. To co teraz wobec tego w kontekście Mroza? Jakie to są misje do wykonania na ten rok? Myślę, że jesteśmy super po pierwszej randce, bo pierwsza randka wyszła nam ekstra i chcemy się spotykać dalej, więc to jest super. To dobrze wróży. Ja bardzo lubię, jak artyści są zaangażowani, może nie w 100%, bo zakładam, że artyści mają prawo, żeby być najbardziej kapryśnymi dzieciakami, etc., bo są artystami i później za to dostajemy muzykę i to jest piękne jakby, więc uważam, że tutaj mogą być różne koszta, ale bardzo lubię, jak ktoś wchodzi na początku procesu, wie czego chce, wie co mu się podoba przede wszystkim, wie co mu się nie podoba też, więc myślę, że to bardzo skraca nam drogę. Nie wiem, czy mogę mówić do końca o planach Mroza na ten sezon, ale będzie to, mam nadzieję, sezon Mroza i mam nadzieję, że w tym pomożemy. Ja też bardzo lubię pracować na takich projektach, które gdzieś są mi bliskie i ta droga Mroza jakby od początku kariery do teraz, myślę, że jest fantastycznym przelotem i to, jaką teraz muzykę robi, i to, że no do tego stopnia, że właśnie jak sobie rozmawiamy o... Wydaje mi się też, że my całkiem nieźle rozumiemy w ogóle muzykę, proces jej tworzenia, proces miksu, masteringu, pewnej estetyki, którą się na to narzuca, i ja na przykład bardzo lubię to, że to, że ta muzyka Mroza ma takie, nie chcę tutaj użyć jakiegoś nietrafionego słowa, ale jest troszkę inaczej mastrowana. Są te mikrofony takie, które troszkę trzeszczą, tak jak kiedyś. W sensie no jest, bardzo... no, jest analogowa bardziej zdecydowanie. Dokładnie, brzmieniowo niż... Chyba przez to jest cieplejsza i taka... Tak, no żywe instrumenty, tak jest. Pewnie. Wiem, że to są też fantastyczne koncerty. No i mówię, to wszystko w tej współpracy po prostu jak na razie wygląda tak, powiedziałbym, modelowo, więc czekamy na więcej. Zaczęło się od plakatów, były po drodze okładki płyt, o tym też rozmawialiśmy. Teraz sytuacje już pod tytułem całe komunikacje wizualne, co jest być może terminem, no na przykład dla mnie jeszcze kilkanaście minut temu trochę tajemniczym, bo co się na to składa, no to o tym już rozmawialiśmy. Zachęcamy do tego, żeby też wysłuchać pozostałej części rozmowy w podcastach Trójki, bo to wszystko można znaleźć na naszej stronie. Natomiast muszę zapytać cię też o takie rzeczy, które na ciebie działają jako na odbiorcę, a nie tylko twórcę. Mhm. Okładki, plakaty, grafiki związane z muzyką, czy też może nie. Coś takiego wpadło ci w oko w ostatnim czasie wyjątkowego, że uważasz, że na przykład ta okładka to jest top? Jeżeli chodzi o okładki polskie, to ja notorycznie jestem raczej w opcji, że wszyscy robią fajniejsze okładki od nas i zawsze oglądam te rzeczy do... Zresztą bardzo się też cieszę, że ludzie, którzy tworzą te okładki, to są gdzieś tam poniekąd, pozwolę sobie użyć tego określenia, że to moi znajomi, więc ja się zawsze cieszę, że ten tort jest w jakiś sposób podzielony i nie wiem, ekipa Full Metal Jacket robi JWP i dużo tego typu tematów. Zresztą pracowali też i ich autorstwa jest logotyp Artura Rojka, z którego nadal często korzystamy. No tak samo jest kolega Piwi, z którym wzajemnie się wymieniamy na Instagramie, i jego wszystkie rzeczy i liternictwo są, no dla mnie, ja to oglądam i pytam się, jak to robił, bo mnie to ciekawi, więc pytam się o różne zabiegi i tak sobie gadamy. Więc na przykład jego pracę dla Okiego, czy teraz dla Taco. Bardzo mi się podoba, jeżeli te projekty po prostu, jeżeli nawet nie wiem, kto je robił, albo nie znam tej historii z zaplecza, to zestawiam sobie tę muzykę, która mi gra, patrzę sobie na ten projekt i mówię, dobra, to jest tożsame. W sensie ja jako odbiorca, właśnie nie znając za dużo historii, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś poszedł taką drogą i w taki sposób to wykonał. No ale też z drugiej strony, no mówię, to o czym rozmawialiśmy w przerwie, to, że oglądam na zagranicznym portalu rozpracowanie teledysku Bambi i czytam o niej nagłówek po angielsku, no to mówię, no to są takie rzeczy, że bardzo, bardzo mnie cieszy, że te nasze produkty wychodzą, bo wiadomo, że przez język mamy trochę trudniej, a nie uważam, żebyśmy jakkolwiek, jeżeli chodzi o poziom sztuki czy poziom tego, co tutaj tworzymy, odstępowali od Zachodu. Wiadomo, że to najczęściej nasz świat od jakiegoś takiego, nie wiem, amerykańskiego różnią tylko budżety, a myślę, że pomysły mamy równie dobre. No tylko ta dostępność jest tutaj ograniczona ze względu właśnie na język. Dokładnie tak, ale z drugiej strony ja się bardzo cieszę, że Dawid jest po polsku i że potrafi napisać piosenkę o śmierci po polsku i jakby zawsze się zastanawiam, czy to jest właśnie takie myślenie na zasadzie fajnie by było to oglądać na świecie, ale czy to by było tak samo fajne, urocze, miłe, bliskie sercu? Nie wiem, więc to jest zawsze ten rozmiar. Zresztą myślę, że artyści mają tak samo, że fajnie w pewnym momencie doświadczyć tej ekspansji, jakby, no nie wiem, grać koncerty na całym świecie, ale z drugiej strony po prostu uważam, że są też tematy, które są super, że one są nasze tutaj stąd. Ale z trzeciej strony Hania Rani w Tiny Desk jest ekstra doświadczeniem. No, serce rośnie. Serce rośnie, dokładnie jak się tak, zawsze. No zresztą jest to klasyczny obrazek pod tytułem Zobaczenie drugiego Polaka w napisach końcowych filmu zawsze powoduje radość, że to tak, jest po prostu tak. Nasz krajan. No a teraz przecież film, który oprawiała muzycznie Hania Rani, dostał Oscara, więc to już w ogóle mamy tutaj Jimek gra ze Snoopem, no to są Jimek gra ze Snoop, to właśnie co się dzieje? Co się dzieje? Polacy strong. Jimek ze Snoop Dogiem to była też mocna historia. To skoro już tak na zachód aż się wybraliśmy w naszej rozmowie, to chciałbym zapytać cię o kwestię związaną z jednym artystą, który chyba możemy się zgodzić, jest jednym z najpopularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszym artystą, jeżeli chodzi o sztuki wizualne, czy grafiki, obrazki, które znaleźć można w miastach na całym świecie. Mowa oczywiście o Banksym, czyli o człowieku, którego od wielu lat próbuje się usilnie odrzeć z tej tajemnicy. No i powoli zmierzamy do punktu, w którym chyba trzeba będzie powiedzieć, że to się udało. Że tajemnica prysła. Tak. No mi się wydaje, że to jest takie podstawowe pytanie. Czy magia jest fajna dlatego, że właśnie ktoś nas oszukał i nie wiemy, co się wydarzyło i to jest... no zresztą z samej nomenklatury magiczne, czy to, że poznamy zeszyt ze sztuczkami tego magika i będziemy wiedzieli, jak to dokładnie zrobił, jak próbował nas oszukać. Dla mnie postać Banksiego, niezależnie od tego, czy ktoś jest fanem, bo myślę, że Banksy to też sobie trzeba powiedzieć, bo nie wiem, czy wszyscy są świadomi. No Banksy jest firmą, która jakby, nawet rozmawiałem o tym z kolegą CKR-em, którego pozdrawiam i właśnie dochodziliśmy sobie do takich wniosków, że no z jednej strony namierzenie gościa, który ma firmę, jakby występuje w jakimś czyimś KRS-ie i gdzieś sobie działa, no nie powinno być w tych czasach jakieś turbo skomplikowane. A z drugiej strony, no z tego co ja wiem, bo oczywiście, bo to też jakby teraz bardzo, bardzo staram się kroić wszystkie informacje, które do mnie docierają z mediów typu internet, jakby... To się w ogóle wydarzyło przez te jego prace na Ukrainie, tak? I okazało się, że sprawdzono dwie osoby, które z Wielkiej Brytanii przekraczały granicę i jedną z nich był, on tam jeszcze zmienił nazwisko w międzyczasie na tego Jana Kowalskiego, ichniego, więc no mówię, dla mnie to jest pytanie po co? Pomijam absolutnie, że są ważniejsze sprawy, mam wrażenie, na świecie, które można by zbadać i tam powołać komisję i siedzieć i długo debatować. Tak, 3 miliony stron pewnych dokumentów za oceanem. Dokładnie, takie różne rzeczy. Bez nazwisk. A w międzyczasie jakby tak naprawdę no, skończy agencja. Policja po nas jedzie, słyszysz? Tak. Tylko no, powiedzieliśmy, nie wiem, czy państwo to słyszą, ale już syrena. Nie zdarza się to pierwszy raz, więc siedzimy spokojnie. Natomiast no, mam wrażenie, że agencja Reuters po prostu skończyła płótno jakby jakie sobie wyczarował Banksy, bo nawet niedawno byłem z córką na wystawie tutaj na Expo odnośnie Banksy'ego i to znowu jest, z Banksy'm jest w ogóle ten problem, że połowę rzeczy znasz z internetu, połowę rzeczy widziałeś, ale bez kontekstu i no niestety... Niektóre są już trademarkami po prostu, tak jest, niektóre prace. Ale to, co jest najtrudniejsze zawsze w muzeum, to podejść i przeczytać tę tabliczkę, co ten artysta miał na myśli, bo może tam jest jakiś powód, dlaczego to wiadro, olej na płótnie jest wartościowym wiadrem. I myślę, że tutaj jest tak samo, że te wszystkie jego murale, no to to jest już taka popkultura właśnie, jak nie wiem, Myszka Miki, Coca-Cola i papierosy Camel, ale wszystkie te jego projekty pod tytułem Dismaland, ten odwrócony Disneyland, który postawił pod Londynem i który tutaj zresztą pojawił się na tej wystawie, to są straszne doświadczenia, w sensie humanizm umiera jakby, jak się na to patrzy i mówię, no nawet dziesięciolatka, która to ogląda, czuje w sobie jakiś taki niepokój, że to, co tutaj ogląda, właśnie ma w niej wzbudzić takie poczucie, więc ja bardzo Banksiego za to lubię. W sensie nie wiem, czy za dziewczynkę z balonikiem, czy za czterech policjantów, którzy mają uśmiechnięte buźki na czterometrowym obrazie, który też gdzieś tam widziałem. No wiemy, że są ludzie, którzy nie wiem, zrywali te jego murale, jak blok tam miał gdzieś być rozwalony, to oni skuwali te fragmenty ściany, te ceny. No to jest wielka kolekcja, wielka firma i no tak jak mówię, dla mnie chyba po prostu jako ludzkość powinniśmy się umówić, że jest dla nas fajniej, jeżeli jego tożsamość jest nieznana, no bo wtedy może robić te rzeczy. Można byłoby teraz powiedzieć, kto został wytypowany, ale nie zrobimy tego. Tak jest. Jak ktoś chce, to niech sprawdzi, jak ktoś chce, żeby była to dla niej, dla niego tajemnica nadal, to niechaj tak będzie. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Dziś ja gościem Trójki był Osom, czyli Bartek Walczuk, człowiek odpowiedzialny za wiele komunikatów wizualnych wielu artystów polskich. Zachęcamy do obserwowania. Gdzie cię można znaleźć teraz? Mnie zazwyczaj wszędzie. Można znaleźć na Instagramie, albo w parku gdzieś, albo na plaży, jeżeli to się udaje, więc no, gdzieś się na pewno spotkamy, ale śmieję się zazwyczaj, że mieszkam na Instagramie, więc no to tak, to tam będziemy szukać. Bardzo ci dziękuję raz jeszcze za wizytę. Dzięki. I mam nadzieję, że do następnego, bo tematów jest wiele do omówienia, jak słychać zresztą. Tak jest. Do usłyszenia. I told you.

Zobacz, Stasiu, sokół. Gdzie? Nie widzę. No tam, patrz. Żuniu, coś ci się chyba przywidziało. Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam. Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym. Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja Tu Myśliwiecka 357 jeszcze przez pół godziny. To jest ta pora, kiedy koncentrujemy się na wybranym wyrażeniu, słowie, błędzie w obrębie języka polskiego, które to wyrażenia, błędy, tudzież no właśnie wątpliwości rozwiewa nasz człowiek od języka polskiego, który za moment sam swoim głosem się przedstawi i przywita. Natomiast ja muszę przyznać, że wyrażenie, które dziś bierzemy na warsztat, nie mogę sobie przypomnieć, ile to było lat temu, kiedy ostatni raz słyszałem. Wydaje mi się, że kilkanaście, kiedy ostatni raz grałem w Simsy. Ci, którzy grali też w Simsy, z pewnością pamiętają. Przysłowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pani Katarzyna zastanawia się, dlaczego na seks mówimy bara-bara. Trudno jednoznacznie ustalić pochodzenie takich wyrażeń, ale profesor Adam Fałowski w swoim słowniku etymologicznym polszczyzny potocznej podaje bardzo ciekawy trop. Bara-bara wzięło się prawdopodobnie od zawołania bara-bara płuc, które towarzyszy dziecięcej zabawie polegającej na zderzaniu się głowami, tak jak robią to walczące ze sobą barany. Następnie nazwa tej dziecięcej zabawy została przeniesiona na zabawę w łóżku. Mówimy przecież, że się ze sobą zabawiamy. Ważny jest także rodzaj zabawy. Zderzanie się głowami ma związek z ruchem, jaki wykonujemy podczas stosunku. O seksie mówimy też przecież jako o stukaniu i pukaniu. Z nazwą bara-bara związany jest też czasownik baraszkować, który oznaczał najpierw bawić się, płatać figle, psocić, a następnie bawić się czy psocić w łóżku. Wszystkie te określenia powstały ze względu na tabu, jakim obłożony jest seks. Siła kulturowego tabu jest tak duża, że wystarczy powiedzieć te sprawy i te rzeczy i od razu wiemy, o co chodzi. Te sprawy i te rzeczy, o których się wprawdzie wprost nie mówi, zajmują tak dużo przestrzeni w naszych głowach, że skojarzenia pojawiają się natychmiast. Do mówienia o seksie używamy zaledwie kilku określeń neutralnych lub pozytywnie wartościujących, na przykład uprawiać seks, kochać się, spółkować. Zdecydowana większość to jednak wyrażenia rubaszne, wulgarne albo ośmieszające i z tego względu często zarzucamy polszczyźnie, że jest niewystarczająca do mówienia o seksie, że sobie nie radzi. Prawda jest jednak taka, że jeżeli ktoś tu sobie nie radzi, to jesteśmy to my. Nie wypracowaliśmy w języku słów, które pozwoliłyby nam lepiej mówić o seksie i erotyce. Ale co ważne, nie zrobiliśmy tego w języku ogólnym, bo przecież w sytuacjach prywatnych rozmawiamy o tym dość swobodnie, a słownictwo, które tego dotyczy, jest bogate. Ten obszar polszczyzny niełatwo jednak zbadać, bo należy do najbardziej intymnych przestrzeni języka. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. O tych sprawach i wielu innych, o tych rzeczach i wielu innych Mateusz Adamczyk, nasz człowiek od języka polskiego, w podcastach Trójki można znaleźć poprzednie odcinki jego cyklu Przysłowie. Gorąco zachęcamy do tego, żeby je odsłuchać, jak i do tego, żeby zgłaszać swoje pytania, wątpliwości, swoje wyrażenia, które chcieliby Państwo rozwikłać na antenie Trójki. Przysłowie @polskiradio.pl. Tutaj można pisać. To Somber. Somebody

Moving On Up i Primal Scream zawsze kojarzy mi się ze ścieżką dźwiękową pewnej gry, która o latach 90. w Los Angeles traktuje. Chyba większość z nas wie, o co chodzi. To 11 odcinek naszej prozy w Trójce. Nowa powieść w Trójce. Sabina Jakubowska, Położne. Czyta Katarzyna Figura, muzyka Tomek Wachnowski. Fragment 11. W krakowskim Kazimierzu było coś takiego, że Regina zawsze tam traciła orientację w przestrzeni. Teraz też czuła, że się zgubiła i nie mogła wyjaśnić tego Ewie, bo ktoś nadchodził. Było już dobrze po godzinie policyjnej. Torba akuszerska mogła, lecz nie musiała być wystarczającym wyjaśnieniem. Odgłos skrzypienia kroków na śniegu narastał. Oficer niemiecki. Towarzyszył mu drugi mężczyzna, chłopiec nieledwie w cywilnym ubraniu. Spodnie pumpy zawiązane wokół chudych kostek, otoczonych grubymi skarpetkami. Buty zbyt wielkie, o kilka rozmiarów, pewnie wypchane pakułami. Watowana marynarka, dużo za duża, pod nią sweter i czapka wciśnięta głęboko na oczy. To na pewno była kobieta. Chłopcy w ten sposób nie chodzą. Na pustym placu Wolnica nie bardzo było gdzie się schronić. Kto prowadził ich drogi tak, aby przecięły się właśnie tu? Oficer i dziewczyna. On szybki i twardy, ona miękka. Szli obok siebie nie wiadomo po co i dokąd, ale między nimi było porozumienie. Ich kroki tętniły w jednym rytmie, niewymuszonym przez żadne okoliczności. Tętniły pulsem ich ciał. Między nimi jaśniała dziwna światłość, od której nie można było oderwać oczu. I nie, to nie był śnieg. Erat lux vera. Była światłość prawdziwa. Regina rozpoznała tego mężczyznę prędzej niż by chciała. Szedł tak energicznie, sprężyście, ta jego idealna sylwetka, której nie zdołał zniekształcić mundur ani płaszcz. Z daleka wiedziała już, że to Rudy Kobler. Ewa opuściła głowę i zapatrzyła się na własne buty, ale Regina nie potrafiła oderwać spojrzenia od tej dziwnej pary. Trwała jak zahipnotyzowana, chcąc po prostu zobaczyć na własne oczy Erzsibet. Tak, to musiała być ona. Ktoś zafarbował jej włosy i pomalował na ciemno brwi i rzęsy. Ale co można było poradzić na mleczny blask jej skóry? W mętnym świetle latarni jej źrenice były ogromne, a ten czubek nie było wcale, choć były przecież. Musiały być. Spotkanie trwało kilka sekund. Rudy nie zawahał się, nie zwolnił, nawet na chwilę. Spojrzał w oczy Reginie, lecz nie zareagował w żaden sposób, poza tym, że ujął za rękę swą towarzyszkę. I wtedy to się stało. Z zaułka wybiegło dwóch żandarmów, celując w napotkane osoby. Regina i Ewa stały jak skamieniałe, nie mogąc nawet drgnąć, gotowe przysiąc, że to ostatnie sekundy ich życia. Ale żandarmi złożyli się do strzału w kierunku rzekomego chłopca. Rudy nie czekał już na nic. Zastrzelił jednego z nich, osłaniając Erzsibet własnym ciałem. Drugi z żandarmów spudłował. Jednakże zanim nacisnął spust jeszcze raz, upadł pod celnie rzuconym kawałkiem cegły, która rozbiła mu głowę. Plac Wolnica trwał w ciszy. Echo wystrzałów niosło się jeszcze po cichych, bocznych uliczkach, siejąc lęk w sercach tych, którzy nie śpią i sprowadzając koszmary na śniących. Czwórka ocalałych rozejrzała się ostrożnie za osobą rzucającą cegłę. Kto tu jeszcze jest? Z zza rogu wolno wyłonił się człowiek w habicie. Czy to jego ręka sprowadziła śmierć na żandarma? Pochylił się nad powalonym i zamknął mu oczy. Gdy się wyprostował, Rudy mruknął cicho: przykro mi. Więcej nie zdołał. Ruch jego dłoni zakończonej bronią zmienił nagle kurs. Zamiast wystrzału w stronę mnicha, kobiety usłyszały głuche tąpnięcie padającego na plecy Koblera, któremu zakonnik zwinnie podciął nogi akrobatycznym wyskokiem i kopnięciem. Regina niemalże oczekiwała, że zobaczy w tym ruchu bose stopy mężczyzny, obute tylko w sandały, ale nie. Jego obuwie nosiło ślady poprzedniej wojny. Trzasnął gestapowca pięścią w twarz, wyrywając mu broń. Następny cios był uderzeniem kolbą w twardą czaszkę. Elżbiet krzyknęła przejmująco. I wtedy dał się słyszeć tupot wielu dobrze obutych nóg, biegnących jednocześnie z różnych kierunków. Rozdzielmy się. Rzucił zakonnik, a Ewa, nie czekając na nic więcej, złapała za rękę nieletniego chłopca, którego chciała uratować, i pociągnęła go w najbliższą bramę, a z niej na podwórze. Tam dopiero zdała sobie sprawę, że dłoń chłopca jest mała, miękka i nienawykła do pracy. Ojciec Serafin popchnął przed siebie Reginę i obejmując ją w pasie, zmusił do biegu w przeciwną stronę. Zniknęli zwolnicy dosłownie w ostatniej chwili. Ich cienie utonęły w uliczce, a grupa Niemców stanęła w obliczu niewyjaśnionej zagadki. Katarzyna Figura czyta nową powieść w Trójce. Sabina Jakubowska, Położne, fragmenty. Muzyka Tomek Wachnowski. Książkę opublikowała grupa wydawnicza Relacja. Zapraszamy. Jutro można spodziewać się przed godziną 15 ostatniego odcinka prozy o tej porze, ponieważ od przyszłego tygodnia już pora nadawania naszej prozy w Trójce się zmieni. Będziemy jeszcze przypominać, na pewno jutro wszystko się wyjaśni. Marta Malinowska zaprasza na audycję o 13. My natomiast się żegnamy. Katarzyna Wojtasik, Elżbieta Malinowska i Maciej Jankowski to ta ekipa, która była z Państwem przez ostatnie dwie godziny. 8 do 15. Do usłyszenia. Come be my king.